हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? नौवा भाग। 1928 में टॉमबर्ग ने लावेल वेधशाला को एक पत्र लिखा और साथ में उसने खुद किए अवलोकनों के चित्र भी भेजे। स्लिफर को वे बेहद पसंद आए। टॉमबर्ग के पास उच्च डिग्री नहीं थी, पर इससे स्लिफर को कोई फर्क नहीं पड़ा। टॉमबर्ग का काम था लगातार ब्लिंक कंप्यूटर को देखना। 1929 में टॉमबर्ग लावेल वेधशाला में आया। वेधशाला ने उसे जो भी काम सौंपा उसने उसे सहर्ष स्वीकारा। उसने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। कुछ लोगों ने उसे मदद की दिलासा दी थी, पर बाद में वे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। इसलिए टॉमबर्ग ने अकेले काम शुरू किया और ब्लिंक कंप्यूटर को बेहतर बनाने का प्रयास किया। हर फोटोग्राफ में औसतन 1,60,000 तारे होते थे। आकाश के कुछ भाग इतने सघन थे कि वहाँ हर एक प्लेट में करोड़ों तारे होते थे। खोज के दौरान उसे तमाम उल्काएं भी मिली, जिनकी स्थिति तेजी से बदलती रहती थी, पर उसकी उनमें कोई रुचि नहीं थी। उसकी तलाश ऐसे पिंड की थी जिसकी स्थिति में बदल बहुत कम हो, क्योंकि किसी भी दूर स्थित ग्रह में ऐसी ही बदल होती। महीनों के परिश्रम के बावजूद उसे किसी पिंड में ऐसी सूक्ष्म बदल नहीं दिखाई दी। अपने काम कर असफलता से टॉमबर्ग उतना निराश नहीं था जितना साथी खगोलशास्त्रियों की टिप्पणियों से। हर मेहमान बाकी लावेल वेधशाला के काम की तारीफ करता, पर टॉमबर्ग के काम की मजाक उड़ाता। वो टॉमबर्ग के मुंह पर साफ कहते कि उसे इस काम में कभी सफलता नहीं मिलेगी, पर टॉमबर्ग अपने काम में निष्ठा से लगा रहा और 18 फरवरी 1930 को वो जिस सूक्ष्म बदल को तलाश रहा था वो उसे मिली। छह दिनों के अंतराल में ली गई दो फोटोग्राफ्स में एक धुंधले तारे की स्थिति थोड़ी सी बदली हुई दिखी। 45 मिनट तक टॉमबर्ग उन फोटोग्राफिक प्लेट्स को निहारता रहा। वो जो कुछ देख रहा था उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने लैम्पलैंड को बुलाया, जिसने उन बिंबों को बहुत ध्यान से देखा। उसके बाद उसने स्लिफर को बुलाया। गहरे अध्ययन के बाद लैम्पलैंड और स्लिफर दोनों को लगा कि टॉमबर्ग ने ग्रह एक्स को खोज निकाला था, पर तब भी उन तीनों ने इस खोज का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया। वो उस ग्रह की कक्षा और गति का अध्ययन करना चाहते थे। उनकी खोज सही है या नहीं, वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे। वैसे भी वो खोज का खुलासा एक विशेष दिन 13 मार्च को करना चाहते थे, क्योंकि वो पार्सिवल लावेल का जन्मदिन था। अगर 14 वर्ष पूर्व उसका देहांत ना हुआ होता तो यह लावेल का 75वां जन्मदिन होता। उन्होंने उस शुभ दिन अपनी खोज का सार्वजनिक खुलासा किया। नए ग्रह का नाम क्या हो? यूरेनस की खोज के बाद कुछ लोग नए ग्रह को उसके खोजकर्ता के नाम पर हर्षिल बुलाना चाहते थे। इसी प्रकार नेपच्यून के खोजकर्ता के नाम पर कुछ लोग उसे लूरे बुलाना चाहते थे, पर इनमें से कोई भी नाम नहीं जमा। इसलिए खगोलशास्त्रियों ने प्राचीन मिथकों का सहारा लिया।